tak tembang kelaku iki kanggo sliramu sing paling tak tresnani keton ati iki aku ra nepati janji aku lunga tanpa kondo marko kedanan wong liya Stop.